Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σάλο προκαλεί η αποκάλυψη του πορίσματος του ΣΔΟΕ για μεγάλο φαγοπότη που είχε στηθεί επί χρόνια από συνδικαλιστές της Γενόπ ΔΕΗ. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα η εφημερίδα Έθνος, οι συνδικαλιστές εμφανίζονται να εισέπραξαν πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ για ταξίδια που σε κάποιες περιπτώσεις δεν έγιναν καν, για υπερπολιτελείς διακοπές που δηλώθηκαν ως εκπαιδευτικές αποστολές, για μελέτες που δεν παραδόθηκαν και για υπερτιμολογήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Και έχει μια ευαισθησία το Μέγκα στα μεγάλα φαγοπότια των 2 εκατομμυρίων, ποσό που για όλους μας είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά για τα δεδομένα της Ελλάδας και τα πάρτις που στείνει η Ελλάδα με γνωστούς εργολάβους ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, αυτό το ποσό είναι ούτε καν ψίχουλο. Γι' αυτό μάλλον το έκαναν και πρώτη είδηση χτες, όχι αυτό το κανάλι και άλλα κανάλια, διότι τους εντυπωσίασε προφανώς το μέγεθος, το μικρό μέγεθος του μικρού πάρτι. Και άρχισαν μετά οι αποκαλύψεις για τη ΔΕΗ. Δεν μας κολλάει καθόλου η αισθητική των συνδικαλιστών της ΔΕΗ χρόνια τώρα, αλλά όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι αυτό το πρόβλημα και αν έχει γίνει κάτι βεβαίως να οδηγηθούν εκεί που πρέπει, να αποδοθεί τουλάχιστον εκεί δικαιοσύνη, να μην ξαναγίνουν αυτά. Να μην υπάρχει το πλαίσιο να ξαναγίνονται αυτά, δεν το συζητάμε. Αυτά είναι αυτονόητα, δεν χρειάζεται να τα λέμε. Δεν γίνονται ποτέ στην Ελλάδα, ακόμη και αυτά που είναι αυτονόητα, αλλά μας εντυπωσίασε η μανία με την οποία δημοσιογράφοι, αναλυτές, παραθυράκηδες, παπαγάλοι και λοιποί τεθλιμμένοι χτες συγγενείς έκλαιγαν επειδή χάθηκαν, έδωσε η ΔΕΗ 2 εκατομμύρια την ίδια ώρα που στο ίδιο του το σπίτι οι καρέγκλες που κάθονται, τα έπιπλα που κάθονται, οι κάμερες που τους κοιτάνε και μας μεταφέρουν αυτές τις θεσπέσεις εικόνες είναι αγορασμένες με λεφτά του ελληνικού λαού. Δημόσια είναι αυτά τα κανάλια, δεν είναι ιδιωτικά. Έχουν γίνει με λεφτά όλων μας από διάφορα δημόσια έργα τα οποία συνεχίζονται και προβάλλονται στο ίδιο κανάλι. Όχι στην αρχή. Στην αρχή είναι το σκάνδαλο το μικρό των 2 εκατομμυρίων. Προς το τέλος είναι τα εγγένεια έργων. Αυτό είναι σκάνδαλο δισεκατομμυρίων. Έτσι θέλαμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν και άλλα μέσα στη μέρα, τραγικά γεγονότα. Αλλά νομίζω αυτό είχε μία αξία και ας παρακολουθήσουμε το κλάμα των συναδέλφων. Τώρα, με βάση τα στοιχεία του πορίσματος, πρόκειται, Γιάννη, για ένα ρεστάλ φαυλότητας και θα πρέπει να δοθούν το συντομότερο δυνατό απαντήσεις και καθαρές απαντήσεις. Πού πήγαν τα λεφτά? Είναι ένα σκάνδαλο το οποίο έχει έντονα ποινικά χαρακτηριστικά. Αυτά τα βρει ο εισαγγελέας και υποθέτω θα πάρουν κάποιοι το δρόμο προς τον Κορυδαλό. Εδώ είναι το θέμα, ότι έγινε ένα πάρτι, ένα φαγοπότι, μια αδιανόητη διαδικασία συναλλαγής και συνδίκησης από ένα συνδικάτο. Τελεία. Και για την οποία ευθύνονται εξίσου η διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση και το συνδικάτο. Τελεία παράγραφος. Ναι. Είχαμε και παράγραφο γιατί περάσαμε μετά σε άλλο θέμα. Το θέμα των ημερών, πέρα από το φαγοπότι και τις αποκαλύψεις, έχουν ξαναβγεί βέβαια αυτά ή παρόμοια, ειδικά με τη ΔΕΗ. Και στο παρελθόν για τις σχέσεις που είχε η διοίκηση με τους συνδικαλιστές και τα χρήματα που έδινε και δεν έδινε κτλ. Ποτέ δεν θα ακούσετε, πρώτο θέμα, τα μειωμένα έως μηδενικά τιμολόγια που έχει η ΔΕΗ σε μεγάλες επιχειρήσεις. Για τα χρέη που έχουν μεγάλες τεράστιες επιχειρήσεις προς τη ΔΕΗ. Αλλά θα ακούσετε το Φωτόπουλο, τον συνήθις στοχοποιημένο τύπο της εποχής μας, να ταχώνουν όλοι και να τον θεωρούν ως τον θήτη, όχι το θύμα, τον θήτη σε όλα αυτά που γίνονται στη χώρα. Όλα τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να τα ακούσετε ποτέ για ευνόητους λόγους. Οι απεργίες φέρουν αποτέλεσμα. Γιατί υπάρχει μια συζήτηση τι ακριβώς φέρουν οι αποτέλεσμα. Αν οι απεργίες φέρουν αποτέλεσμα, αν πρέπει να γίνονται, αν δεν πρέπει να γίνονται. Το πρώτο αποτέλεσμα, και είναι και πολύ καλό ακόμη και αν μείνουμε σε αυτό, είναι ότι σπάνε τα νεύρα των εφοπλιστών, των καναλαρχών, των δημοσιογράφων, των αναλυτών και εδώ και των παπαγάλων. Δεν θέλουν τώρα την απεργία μέσα στο Πάσχα των αυτεργατών και άνοιξαν τον ντουλάπι, αυτό το αραχνιασμένο και μουχλιασμένο, για τον τουρισμό για άλλη μια φορά, για τα δικαιώματα για άλλη μια φορά των επιβατών, για το τι θα γίνει, για την ομαλή διακίνηση προϊόντων και τα ίδια επιχειρήματα κάθε φορά που κάποιος τολμάει να σκεφτεί και να ξεκουνηθεί από τη θέση του για όλα αυτά τα βάρβαρα που συμβαίνουν. Έχω όμως δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι, πότε ξανακούστηκε να κάνουμε απεργία μέσα στο Πάσχα? Το δεύτερο είναι, αν αυτοί οι άνθρωποι είναι περαστικοί από τη χώρα και δεν καταλαβαίνουν ότι η αγορά που έχει βουλιάξει αυτή τη χώρα, που βυθίζεται για να τα πω όλα, περιμένει τις 5 πασχαλινές μέρες, μπας και κινηθεί λιγάκι. Και το τρίτο, Ποιος επωφελείται από αυτήν την απεργία? Ποιος τιμωρείται? Γι' αυτό λέμε ότι τουλάχιστον ένα στόχο τον έχουν οι απεργίες, να σπάνε τα νεύρα όλων αυτών, να τους αποσυντονίζουν και να τους απογυμνώνουν, γιατί ούτε επιχειρήματα έχουν, ούτε έναν πιστικό λόγο. Αντίθετα, προσφέρουν απλόχερα την ψυχαγωγία κάθε βράδυ, εκεί στις γνωστές ώρες, 8-9, τους παρακολουθούμε με πραγματικά κέφι, γιατί μας φτιάχνουν και το κέφι. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, Γιώργο Παπακοσταντίνου, χωρισές, Γιώργος Παπακοσταντίνου, υπουργός τώρα στα περιβάλλοντα, παλιότερα ήταν στις οικονομίες με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κυκλοφορεί ελεύθερος και δηλώνει ευθαρσός διάφορα μπροστά στις κάμερες. Το μνημόνιο έχει τη δική μου υπογραφή και την υπογραφή του κυρίου Προφόπουλου. Μπράβο! Είπα όμως ότι στη διαδικασία εκείνη τηρήσαμε όλο το Υπουργικό Συμβούλιο ενήμερο, τους καθήλων αρμόδιους υπουργούς ενήμερος και κάποιοι υπουργοί με συγκεκριμένες νομικές γνώσεις, ο κ. Παπούκης, ο κ. Βενιζέλος, είχαν την ευκαιρία να το δουν όλο. Το μνημόνιο έχει τη δική μου υπογραφή. Το μνημόνιο έχει τη δική μου υπογραφή και την υπογραφή του κυρίου Προφόπουλου. Πώς το είχα πει, μωρέ Γιώργο, είναι πολύ ωραίο. Ναι. Σου είχα πει ότι το να προσφέρει ένας πολιτικός τη ζωή του στην υπηρεσία της πατρίδος δεν είναι θυσία, αλλά καθήκον. Αυτό το καθήκον έκανε και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου και προσέφερε τη ζωή του, τα πάντα για το καλό της χώρας και καμαρώνει κιόλας. Λέει ότι αυτός υπέγραψε το μνημόνιο. Στο πρώτο είναι η δική του υπογραφή. Στο δεύτερο είναι του Βενιζέλου. Δεν βγαίνει ο Βενιζέλος να το πολυπεί, αλλά ξέρουμε όλοι ποιος έχει βάψει τα χέρια του με αίμα. Δεν είναι μελάνη, είναι αίμα. Τώρα λέει στο ΙΚΑ Νικηφόρου, που είναι η Νικηφόρου, δεν ξέρω, έχουν κόψει το ρεύμα λόγω ανεξόφλητου λογαριασμού. Οι υπηρεσίες που λειτουργούν. Έχει και το όνομα ο φίλος ακροατής που μας το λέει. Κουράγιο, πάρτε και κανένα κερί, κανένα φακό. Θα χρειαστούν όλα αυτά. Εδώ έχουν κόψει από τα πανεπιστήμια, έχουν κόψει από ιδρύματα, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Και μετά συλλαμβάνεται ο κλέφτης που κλέβει το κατοστάρικο ή οτιδήποτε άλλο. Αυτοί έκλεψαν εκατομμύρια, δισεκατομμύρια σε δραχμές, να τη θυμόμαστε που και πού, και κυκλοφορούν ελεύθεροι και θεωρούνται επιτυχημένοι και λανσάρονται ως ο μονόδρομος για να σωθεί η χώρα και έχουν καταστρέψει τα πανεπιστημιακά, κυρίως ιδρύματα, υποτίθεται. Είναι τα ιδρύματα που προσφέρουν γνώση και χρειάζονται αυτά τα λίγα ψίχουλα που τους δίνει το κράτος και κάποιες αποταμιεύσεις και καταθέσεις που είχαν για να λειτουργήσουν. Παρ' όλα αυτά μπήκανε μέσα και τις πήρανε με κάτι βαρβαρότητες από κάτι εκατομμύρια που είχαν στους λογαριασμούς. Βρίσκουν οι Πριτάνες όταν πάνε 100-200 χιλιάδες, ενώ είχαν 8-9 εκατομμύρια όλα αυτά από επιδοτήσεις και. Μια χαρά λειτουργεί το κράτος, όπως ακριβώς πρέπει να λειτουργεί το συγκεκριμένο κράτος, εφόσον υπάρχει και εφόσον του δίνεται η δυνατότητα να τα κάνει όλα αυτά. Είναι στην αρχή. Δεν είμαστε ούτε καν στη μέση. Πολύ περισσότερο στο τέλος. Είναι στην αρχή, το λένε πια και ομάδες, διότι έρχονται μάλλον εκλογές. Οπότε θέλουν να πιάσουν, να ξεκαθαρίσουν τις καταστάσεις. Γιατί ένα κάτσο, όπως λέει και ο Πάνος Παναγιωτόπουλος, στημένο, όπως καταλήγει με τον Πέτρο Ευθυμίου, θα παιχτεί. Μήπως αυτές οι εκλογές θα εξελιχθούν σε έναν αγώνα κάτς, σαν αυτό που βλέπαμε πριν από αρκετά χρόνια στο γήπεδο του Εγάλεω ή στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, όπου ερχόταν ο Τζίμις εναντίον, ας πούμε, του Μογγόλου, του Βάναυσου Μογγόλου, του Μασκοφόρου, και ουσιαστικά γινόταν ένα καλαμπούρι όπου φώναζε ο ένας χωρίς να χτυπάει τον άλλο και ούτω καθεξής, για να δώσουμε θέαμα και να καταλήξουμε σε ξανά φιάσκο. Γι' αυτό υπήρχαν επιγραφές «Κάτς, σηκέ, όλα πάτη». If you're ever gonna kiss me, it had better be tonight. Κάτς, σηκέ, όλα πάτη. While the mandolins are playing and stars are bright. Ελληνίδες, Έλληνες, για τις επικείμενες εκλογές η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προτείνουν και στηρίζουν ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Εσύ τι από τα δύο θα ψηφίσεις? Σκέψου πριν αγοράσεις. Ξεχάσαμε να σας πούμε ότι έχουμε από σήμερα μηνύματα της Τρόικας, της αγαπημένης, αγαπητής, αγαπημένη όλων των Ελλήνων, της Τρόικας και του Δουνουτού, προσπαθώντας να σας επηρεάσουν, να καθορίσουν, να σας εκβιάσουν, να αναγκάσουν ό,τι θέλετε, βάλτε, για το τι ακριβώς θα ψηφίσετε. Το έχουν πει τα στελέχη της, πλέον και με μηνύματα από ραδιοφωνικούς σταθμούς, λένε αυτά που θεωρούν αυτοί σωστά να πούνε. Γιώργος Παπακοσταντίνου έχει βρει και άλλη δουλειά, γιατί τώρα που θα κατέβει και υποψήφιος στην υπόλοιπο Αττικής και μάλλον ίσως να μην είναι καλά τα πράγματα, να την αναλάβει. Απλώς εμένα αυτό το οποίο, αν θέλετε, με ενοχλεί και ως πολιτικό, είναι ότι εγκαλούνται οι πυροσβέστες για το γεγονός ότι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά όσο καλά γινόταν. Ναι. Οι εμπριστές όμως, οι οποίοι έβαλαν τη φωτιά και κάθισαν μετά και φώναζαν: Κοιτάξτε, το σπίτι έπιασε φωτιά. Ο συγκεκριμένος πυροσβέστης που έκανε λάθος. Ως λοιπόν πυροσβέστης, εγώ πρέπει να σας πω το εξής: ότι έπρεπε να πάμε πολύ πιο δυναμικά σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μείωση του μεγέθους του δημοσίου. Ως λοιπόν πυροσβέστης, εγώ πρέπει να σας πω το εξής. Ελληνίδες Έλληνες, η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποιούν. Δεν ψηφίζουμε αριστερά, δεν ψηφίζουμε κομμουνιστές, δεν ψηφίζουμε αντιμνημονιακούς. Ψηφίζουμε μόνο ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Φέρ σου όρημα. Ωραίο αυτό ακούγεται, το φέρ σου όρημα. Έχει δίκιο η Τρόικα εδώ, σας ζητάει να φερθείτε όρημα επιτέλους. Κάποια στιγμή, αν δεν το κάνετε τώρα, μην το κάνετε ποτέ. Δεν θα χρειαστεί στο μέλλον να φερθείτε όρημα, είναι η τελευταία φορά. Σε ένα μήνα, ενάμιση, τρεις, έξι μήνες, όποτε γίνουν αυτές οι εκλογές, γιατί το πολυκαθυστερούν, φερθείτε όρημα, κάντε κάτι, δεν θα έχετε ποτέ άλλοτε τη δυνατότητα να δείξετε τουλάχιστον αγανάκτηση. Εγώ δεν λέω να δείξετε προοπτική, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τουλάχιστον την αγανάκτηση έτσι όπως πρέπει. Και χωρίς να σημαίνει ότι αυτή είναι και η μόνη λύση, η κάλπη, ο δρόμος προς την κάλπη. Είναι ένα, το πρώτο, άντε, το μισό, το πρώτο μισό βήμα σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη. Συνειδητοποίησης και απεμπλοκής από ψευδεστήσεις που τόσο πολύ τις έχουμε αγαπήσει και δεν μπορούμε χωρίς αυτές. Πρώτα πάνε αυτές και μετά ακολουθούν οι ψηφοφόροι, οι πολίτες που δεν είναι πελάτες που λέει και ο Μάνος κτλ. Γιώργος Παπακοσταντίνου, πολύ τον αγαπάμε αυτόν τον κύριο, το πολιτικό όν και για μεταξύ άλλων και για αυτό το λόγο που θα ακούσετε τώρα. Είμαι ο πρώτος υπουργός οικονομικών, ο οποίος έκανε τέτοια μεγάλη μείωση του ελλείμματος. Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου. Τέλειο στα σέρα, baby, go, go, go. Είμαι ο πρώτος υπουργός οικονομικών, ο οποίος έκανε τέτοια μεγάλη μείωση του ελλείμματος. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε, ανατρίχιασε. Or as we made it safe, I should be told. Ελληνίδες Έλληνες, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία έσωσαν τον τόπο. Ήρθε η ώρα να τα σώσεις και εσύ. Στις επικείμενες εκλογές ψηφίζουμε ένα από τα δύο κόμματα. Σκέψου όρημα. Σκέψου ευρωπαϊκά. Σκέψου μνημονιακά. Και μνημονιακά δεν θα έχετε τη δυνατότητα να σκεφτείτε στις μεθεπόμενες εκλογές. Οπότε κάντε το και αυτό τώρα, γιατί μετά δεν θα υπάρχει μνημόνιο, δεν θα υπάρχουν κι άλλα. Δεν θα υπάρχει και λόγος να υπάρχει το μνημόνιο. Διότι το μνημόνιο υπάρχει σε ένα λαό για να τον κάνει πάμφτωχο. Εφόσον θα είσαστε πάμφτωχοι, δεν υπάρχει πιθανότητα να έρθει κάτι άλλο. Τελειώνουμε δηλαδή, αν έχετε καταλάβει. Αν θελήσετε, το θελήσετε εσείς και θα δούμε πώς ακριβώς θα το θελήσετε. Είχαμε κάποια πρότυπα, είχαμε κάποιους ανθρώπους που έβαζαν μπροστά τα στήθια τους και μαχόντουσαν για την Ελλάδα, αλλά επειδή ήταν πάρα πολύ ζωηροί, τους έπαψαν οι ξένοι, είναι δάκτυλος των ξένων, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ίδιος. Από τον πρώτο μήνα είδα ότι το πράγμα ξεστρατίζει. Και έστειλα τις επιστολές, οι οποίες επιστολές θα δουν τώρα στη δημοσιότητα, που φαίνεται η διαφοροποίησή μου από τον κύριο Βενιζέλο και τον κύριο Σαμαρά. Αυτοί απεφάσισαν να είναι his master voice, ό,τι τους λέει η Τρόικα. Εγώ αντέδρασα, αντιστάθηκα. Μπράβο! Και αυτό έχει μεγαλύτερο κόστος, γιατί ακριβώς κάποιοι μέτρησαν και ζήγησαν και τους έπεσε ο Καρατζαφέρης λίγο βαρύς. Ελληνίδες Έλληνες, η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επιθυμούν να γνωρίζεις ότι οι μόνες πολιτικές δυνάμεις που εμπιστευόμαστε στη χώρα σας είναι το ΠΑΣΟΚ με τα παρακλάδια του και η Νέα Δημοκρατία με τα παρακλάδια της. Κανέναν άλλο. Πρόσεξε τι θα πράξεις. Αντιστάθηκε ο άνθρωπος και τον φάγανε επειδή ακριβώς ήταν αντιστασιακός. Δεν θέλει η Τρόικα τώρα αντιστασιακούς για συνομιλητές. Τα θυμόμαστε όλα αυτά και πώς αντιστάθηκε επί ένα μήνα εκεί που ήταν στη συγκυβέρνηση και πριν και μετά και με τι στόμφο είχε προτείνει τον Παπαδήμο που τώρα δεν τον θέλει και έλεγε ότι εγώ πρώτος τον πρότεινα και ότι είναι ο καλύτερος μεταξύ των καλών κτλ. Είναι μια μορφή αντίστασης, η καλύτερη αντίσταση που μπορεί να κάνει κάποιος. Και δεν είναι μόνο αντιστασιακός όταν θέλει και θέλει σχεδόν πάντα, είναι και ο καλύτερος, το είπε και αυτό, συνομιλητής της Ελλάδας στην Ευρώπη. Εγώ μπορώ να είμαι συνομιλητής της Ευρώπης. Βέβαια. Αλλά όπως με ξέρουν στην Ευρώπη, ήμουν αντιπρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο των Ευρωσκεπτιστών που είπαν όχι στο Σύνταγμα. Με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται καθημερινά στο δελτίο. Αλλά ξέρουν όμως ότι δεν είμαι και εύκολος. Δεν υπογράφω, δεν προσκυνάω. Μπράβο. Ξέρουν τι να περιμένει από μένα. Be a nice Italiano and start to teach. Ελληνίδες Έλληνες, μην γίνετε το κακό παράδειγμα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεχτείτε τα μέτρα που έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Μην ακούτε άλλες φωνές και απόψεις. Μην λοξοδρομήσετε από τον σωστό δρόμο. Πείτε ναι στις δυνάμεις του μνημονίου. Πείτε ναι στα μνημόνια του παρελθόντος και του μέλλοντος. Ωραίο συνομιλητή, να μα πει και σε ποια γλώσσα θα μιλάει στην Ευρώπη, γιατί οι Μουγκριτά δεν ξέρουν από ό,τι έχω καταλάβει, αν και μερικοί άνετα θα τα μιλούσαν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπω κάθε μέρα, μία με δύο, από το Real FM 97,8. 2.11.208.200, το τηλέφωνο επικοινωνία με το διευθυντή τη εκπομπή. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, το κόβουμε έτσι κι αλλιώ το μοντάρουμε. Κινητό αν έχετε και θέλετε να στείλετε μήνυμα, Real κενό, το μήνυμά σα και αποστολή στο 54% και mail. studio@realfm.gr. Ο Μάριος Καγής είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο έχουμε διαφημίσεις, αλλά πριν από αυτές ένα μήνυμα της Τρόικας. Ελληνίδες Έλληνες, στην Τρόικα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν αρέσουν οι απεργίες, οι διαδηλώσεις, οι αναταραχές και οι αμφισβητήσεις. Υπομένουμε τα μέτρα σιωπηλά, κάνουμε κουράγιο και βλέπουμε συνεχώς τηλεόραση. Οτιδήποτε άλλο είναι πειρασμός. Show me how it all belongs. Lovers hold each other tight, but I warn you, sweet Paisano, it had better be tonight. Και μην ξεχνάτε, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία στηρίζουν η Τρόικα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η διαπλοκή στην Ελλάδα. Sera, baby, go, go, go. Το μνημόνιο έχει τη δική μου υπογραφή και την υπογραφή του κυρίου Προφόπουλου. Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου. Or as we may say, είμαι ο πρώτος υπουργός οικονομικών, ο οποίος έκανε τέτοια μεγάλη μείωση του ελλείμματος. Μπράβο! Καμαρώνει γι' αυτό. Αλλά αυτή η μεγάλη, όπως λέει, μείωση του ελλείμματος έχει φέρει και τεράστια ενεργεία, άπειρα λουκέτα, το άπειρα, καταλαβαίνετε, μεταφορά. Έχει φέρει απόγνωση, έχει φέρει χαράτσια, έχει φέρει περικοπές. Καμαρώνει για τη μείωση του ελλείμματος. Γιατί δεν καμαρώνει και για την ανεργία που επί των ημερών του εκτοξεύθηκε και έχει φτάσει πάνω από το 20% και έχει κάτσει για τα καλά και θα πάει και παραπάνω. Γιατί να καμαρώνει μόνο για το ένα και να μην καμαρώνει για το άλλο, και τα δύο παιδιά του είναι. Ποια δύο? Τα 22 παιδιά του είναι. Παιδιά όλων μας. Είμαστε όλοι μας ταυτόχρονα, γιατί είμαστε και πατέρες και παιδιά. Μιλάω πάντα για τον ελληνικό λαό. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Αλέξανδρος Μπιλάλης ονομάζομαι. Καλό από το πολιτικό γραφείο του κυρίου Πάγκαλου. Πώς ονομάζεστε? Αλέξανδρος Μπιλάλης. Μπιλάλης. Μπιλάλης. Ω, τέλος πάντων. Γιατί το δικό σας κουτεντέ είναι καλύτερο, κύριε Κουτεντέ? Είναι. Δεν νομίζω. Καλά. Θα ήθελα να πείτε στον κύριο Ανδρουλάκη βασικά ότι είναι διαγραμμένος από σήμερα πλέον. Α. Είναι δυνατόν να του πείτε ότι ο κύριος Πάγκαλος δεν ανέχετε αριστερούς στο κόμμα? Τι είναι ο Ανδρουλάκης? Αριστερός. Τι είναι? Αριστερός. Εντάξει, συγγνώμη, απλά δεν το άκουσα καλά. Συμφωνώ ότι είναι. Είναι πολύ αριστερός. Είναι η έννοια του αριστερού ο Ανδρουλάκης. Είναι το υπόδειγμα αριστερού βασικά. Και αν ο Ανδρουλάκης είναι αριστερός καιροσκόπος, τότε ποιος είναι? Ο Κουβέλης. Ναι, και αυτό. Ναι, γεια σας, παρακαλώ. Επειδή δεν έχω τη δυνατότητα διαδικτυακά να επικοινωνήσω με τον κύριο Καλαμούκη, τον οποίο παρακολουθώ με πολύ προσοχή, ήθελα, αν γίνεται, να του μεταφέρετε ένα προβληματισμό μου. Παρακαλώ. Επειδή τον ακούω σχολιάζει με όλα όσα συμβαίνουν στα κόμματα, και εγώ επειδή προσωπικά έχω αποστάσει σε όλα τα κόμματα. Κυρίως σχολιάζει και καυτηριάζει τα κακώς κείμενα. Κακώς κείμενα, πολύ καλά. Πολύ. Όχι τα καλώς, τα κακώς κείμενα. Είναι κακούς κείμενα, συμφωνώ απολύτως. Όμως, όταν χαρτογραφούσε ο Παπανδρέου την πορεία της Ελλάδος προς το Δούνου του, εγώ θα περίμενα το ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει και πρόσκειται ο κύριος Καλαμούκης. Όχι, περίμενα οι βουλευτές να παραιτηθούν, να φύγουν από τη Βουλή και να κατεβούν στο λαό. Αυτό το προβληματισμό έχω. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας. Ριάλ. Ναι. Έγινε ένας διαγωνισμός, χτες τελείωνε στις 12 για ένα σκούτερ. Μισό λεπτό. Ναι. Σήκωσα τηλέφωνο, ρε. Το σήκωσα, δεν κατάλαβα. Το υφάκι λίγο να αλλάξουμε γιατί δεν το πολύ γουστάρω. Άσε ρε Αποστόλη να μου, εγώ ξέρεις θα ψηφίσω, να σου πω εγώ θα ψηφίσω. Θέλω πολύ. Τι θα ψηφίσω. Τι θα ψηφίσω, εσύ δεν μου λέγες. Εγώ θα σου πω τελικά. Έχω μπερδευτεί από την κοινωνία μέσα του Μπούρνου. Η Τζούλια θα κατέβει. Νομίζω είναι το κρυφό χαρτί του Καρτζαφέρη. Και γιατί να μην είναι και η Τζούλια στη Βουλή, εδώ είναι η Νταλάρα. Αποστολή, ναι. Θέλω να βγεις δημοσίως, live να βγεις και να πεις με πήρε ένα στη μερότα για το σκούτερ και εγώ το φάγα σαν μαλάκας. Α, την έσκασες. Ε, πώς, ναι. Πω, καλά, τι πλάκα ήταν αυτή που μου έκανε. Δεν ήταν πάρα πολύ αστείο. Τι φάρσα ήταν αυτή. Ήτανε τρελή. Καλά, όταν λέμε πετυχημένες φάρσες, δηλαδή είμαστε κι εμείς επαγγελματίες, αλλά είστε κι εσείς, ρε παιδί μου, ο κόσμος. Τι πλάκα να του κάνουμε που τις κάνει κι αυτός καλές. Ρε, τι κασκαρίκα ήταν αυτή. Πώς μου τη στήσατε έτσι, πόσοι είστε, πόσοι, πες μου. Εδώ οικογενειακά είμαστε. Πόσα μυαλά το σκεφτήκαν αυτό. Δύο μυαλά, φίλε, αλλά τι μυαλά, ε. Τι μυαλά, ε. Καμένα, πέντε φορές πασόκ το καθένα, ε. Κύλο στο δρόμο, ναι. Κατάλαβα, ξέρω, άστο. Τα ξέρεις, ναι, αυτά. Μη συνεχίζεις. Έλα, γεια. Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις, καλημέρα. Καλημέρα. Καλά είσαι, αγόρι μου. Καλά, καλά. Μπράβο. Ωραία. Εσείς καλά είστε. Εγώ καλά είμαι. Μπράβο. Χάρηκα που τα πάμε. Κάτσε να σου μιλήσω. Μ' ακούς. Ας κι άλλο, πες μου. Έχεις πολλά φυλάκια από την εγγονή μου. Καλό. Είναι μωρούλι όμως. Μωρούλι θα ήταν, τι θα ήταν. Είσαι καλά, μωρέ. Ναι. Πώς θα πάμε με τις εκλογές, για πες μας. Πολύ καλά, πολύ καλά. Αρκεί να πιστείτε πάλι, ε. Μην πάρεις τίποτα άλλο στους δρόμους. Τι είπες, αγόρι μου. Βγαίνουν οι κολοτούμπες, έχω δει στα κανάλια, ήδη ξεκινήσανε να ξεπληθούν, να ξεχάσουν, να μπερδέψουν. Έλατε, αυτό ξαναπες το παιδί μου. Το νου σας, να τσιμπήσετε και πάλι. Ναι. Το πάγκαλο να ψηφίσει. Το πάγκαλο να ψηφίσει. Τι λέει μέσα η άλλη γριά. Μαζεύεστε διάφορες γριές και λέτε κουλά. Ακούς. Τι λέει. Για τον μπάγκαλο. Άλλοι είναι αυτοί. Πόσες είστε. Κάντε καρέ. Χαρτιά παίζετε και με παίρνετε. Την ώρα που μοιράζει άλλη τις μπυρίμπες, παίρνεις εσύ τηλέφωνο στο παρεμπιπτόντο σου, περιμένεις να σου έρθει το χαρτί. Το μωρό σου μιλάει. Ποιο μωρό, μωρέ. Μιλάει το μωρό. Δεν τα ακούς, μωρέ. Έχετε βάλει και το μωρό στην μπυρίμπα, το παίζετε τζόγο. Όποια χάσει θα πάει να ξεχέσει το μωρό. Τι είναι αυτά. Ο Αποστόλης και οι φίλες του. Ζητάτε και με τα μηνύματά σας, τα βλέπουμε όλα, να κάνουμε αναφορά στο τι ακριβώς έγινε, σε αυτό που έγινε στην πλατεία Συντάγματος, στην αυτοκτονία, όπως λένε οι συνάδελφοι από το πρωί. Δεν είναι αυτοκτονία, ήταν δολοφονία. Νομίζω αυτό είναι καθαρό. Απλά για λόγους συνεννόησης χρησιμοποιείται η άλλη λέξη. Και όπως κάθε δολοφονία, έτσι και αυτή έχει αιτίες, ηθικό αυτούργο και φυσικό αυτούργο. Το μόνο που δεν ξέρουμε είναι τον φυσικό αυτούργο. Μάθαμε ελάχιστα, φαντάζομαι η αστυνομία θα δώσει και άλλα στοιχεία, την ηλικία δηλαδή, ένα σημείωμα που έχει αφήσει. Τις αιτίες της δολοφονίας αυτής τις ξέρουμε όλοι, όπως ξέρουμε και τους ηθικούς αυτούργους της δολοφονίας αυτής και όλων των υπολείπων που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Είναι τα γνωστά ανδρίκελα και οι εντολές που υπηρετούν. Προτείνω, αν μπορώ να προτείνω, τέτοιες ώρες και τέτοιες μέρες και τέτοιες εποχές, όλοι εμείς, να γίνουμε φυσικοί αυτούργοι της κατάργησης όλων των ηθικών αυτούργων. Όλων αυτών που έχουν κάτσει πάνω σε ένα λαό και κάνουν πειράματα με πολύ άσχημη κατάληξη. Ας τους εξαφανίσουμε. Τώρα όμως, αν είναι να γίνει αυτό, να γίνει τώρα. Με έχουμε αργήσει ήδη. Ας τους τελειώσουμε καθυστερώντας εμείς. Το μόνο που κερδίζουμε είναι χρόνο. Όλα τα άλλα τα χάνουμε, τα έχουμε ήδη χάσει. Το πρωί στο Σύνταγμα, όπως θα έχετε ακούσει και από τις λεπτομέρειες, μάλιστα κάποια κανάλια είχαν και live. Αντίχησε ένας ήχος ο οποίος τρόμαξε τους περαστικούς ενώ έπρεπε να τρομάξει τους ενόχους, τους πραγματικούς, τους ενόχους έτσι όπως τους ξέρουμε. Αυτόν τον ήχο μαζί με όλους τους ήχους από όλες τις αυτοκτονίες που είναι πάνω από 1500 στα τελευταία δύο χρόνια ας το θυμηθούμε στην κάλπη. Όποτε γίνουν, όχι μόνο στην κάλπη βέβαια και στην καθημερινότητα, στην κάθε στιγμή, αλλά τουλάχιστον στην κάλπη. Και αφού δεν μπορούμε να βγάλουμε εμείς δικούς μας ή παρόμοιους τέτοιους ήχους, ας τους τρομοκρατήσουμε με τους ήχους των ανθρώπων που έφυγαν και κυρίως με τον ήχο του ανθρώπου που έφυγε σήμερα. Για να τελειώνουμε μια και καλή και οριστικά. Και να τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες μέσα στην πόλη της Καλκούτας φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Εγώ μπορεί να είμαι συνομιλητής της Ευρώπης. Βέβαια. Αλλά όπως με ξέρουν στην Ευρώπη, ήμουν αντιπρόεδρος μιας μεγάλης ομάδας στο Ευρωκοινοβούλιο των Ευρωσκεπτιστών που είπαν όχι στο Σύνταγμα. Με γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Βέβαια. Όλοι αυτοί οι οποίοι αναφέρονται καθημερινώς στο δελτίο. Αλλά ξέρουν όμως ότι δεν είμαι και εύκολος. Όλοι το ξέρουν και ξέρουν πόσο δύσκολος είναι. Όλοι αυτοί που αναφέρονται στο δελτίο, η Μέρκελ, ο Γιούνκερ, όλοι αυτοί τον Καρατζαφέρη. Και όταν έρθουν στα δύσκολα, τον Καρατζαφέρη παίρνουν να του πει τι ακριβώς να κάνει, γιατί είναι συνομιλητές. Λαός μέρος βου. Ναι, παρακαλώ πολύ τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, θα ήθελα. Ο ίδιος, παρακαλώ. Α, τι κάνετε. Συγγνώμη και για την ενόχληση. Παρακαλώ. Παίρνω από τον κύριο Γιώργο τηλέφωνο. Ναι. Μου είχε πει για κάποια θέση που χρειάζεστε και μου είπε να σας πάρω κάποιο τηλέφωνο να συνοηθώ μαζί σας. Ναι, είστε από το θέατρο. Ήθελα την 57K στη μέση. Ναι, ναι, ναι. Μέση και πίσω. Όχι, για κάποια θέση εργασίας. Για τρία άτομα. Τι? Μου είχε πει για κάποια θέση εργασίας. Τι θέση εργασίας? Εγώ για το θέατρο ήθελα κάτι θέσεις. Α, δεν το γνωρίζω αυτό. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Για την παράσταση. Από το θέατρο δεν παίρνετε? Όχι, όχι. Δεν είναι την παράσταση. Είχα πει, του είχα ζητήσει εγώ του Γιώργου, ναι, να μου βρει για την παράσταση θέσεις. Για την παράσταση αρκετά μάντολες. Όπου να πας, όποιο μαγαζί να πας, όποιο καφενείο να πας, όπου να πας, σου λένε μακριά Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Πώς διαλόγω γίνεται τα μπροστά αυτά γίνεται εκεί που είναι? Ορίστε και τα σκυλιά ακόμα γαμίζουν. Ακούσανε Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Αληχτάν τα σκυλιά. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Σταμάτησε τα. Σταμάτησε τα. Πω, δεν πάμε καλά, ρε. Μόλις ακούσανε το Πασόκ και Νέα Δημοκρατία που τι γίνεται. Μην το λες και στη συνέχεια, μην το λες. Το λέει που το λέει ο Πρεσβυτέρης όλο το βράδυ, το λένε στο Sky όλη την ώρα. Ωρε, τι πάθαμε, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Μια παράκληση. Yeah. Τις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές είχε καλέσει ο Καλαμούκης, είχε καλέσει κάποια στελέχη κομμάτων και μεταξύ αυτών είχε καλέσει και τον δημοσιογράφο τον Μπογιόπουλο. Δεν μπορεί. Τι δεν μπορεί, μωρέ, αφού το θυμάμαι και είχε πει κάτι καταπληκτικά πράγματα. Πες το να το επαναλάβει, να ευχαριστηθεί λίγο η ψυχούλα μου. Χαιρετώ για την ηλεκτρονία. Ναι, ναι. Μια πληροφορία σε σχέση με το μέγεθος της ηλικιότητας του Στέφανου Μάνου. Α, πόσο είναι? Είναι τεράστια, γιατί το 1992-91, θυμάμαι ακριβώς πότε, είχε δηλώσει ότι το 50% της ρήπανσης στο λεκανοπέδιο οφείλεται στα δίχρονα παπάκια. Σωστό. Και μετά ανέβασε τη βενζίνη, νομίζω, 50 λεπτά σε μια νύχτα. 50 δραχμές σε μια νύχτα. Βέβαια, θυμάμαι, γέμιζε με ένα χιλιάρικο το ντυτί μου τότε και του βέβαια θέλα 1600 δραχμές κάπου εκεί. Όχι, για καλό το έκανε. Για να μην έχεις λεφτά να πάρεις, να καταναλώσεις λιγότερη βενζίνη για τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Γι' αυτό, φίλε. Ήξερε ότι είναι δίχρονο και έτσι ήθελε να σώσει την Αθήνα ο άνθρωπος. Ευρώ Παπαχλιμίτζουρα, όλοι εσείς οι αριστεροί, καλά σας τα λέει ο Σαμαράς, είσαστε επικίνδυνοι. Μετά τα 60 ανοίγετε το στόμα σας και μόνο μαλακίες λέτε. Τι άλλο να πούμε. Μανάκι, βλέπε Δαμανάκι, βλέπε Πάγκαλο, βλέπε τώρα τον Ανδρουλάκη. Και μισό λεπτό, όλοι αυτοί είναι αριστεροί είπαμε. Ρε μαλακά, τους διώξατε και βρήκατε την ησυχία σας και τους φορτώσατε. Όλη αυτή τη λέω ότι φορτώσατε όλοι πάνω στους άλλους. Ναι, γι' αυτό πάει κατά διόλου το Πασόκ. Οι αριστεροί το χτυπούσαν, φίλε μου, τόσα χρόνια. Δούριος ύπος. Βάλαμε τους σάπιους μέσα να τους σαπίσουνε. Κάντε κάτι, ρε, να ακουστεί, ρε, το πρόγραμμα, ρε, του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κάντε κάτι, ρε, να ακουστεί το πρόγραμμα, ρε. Νομίζω θα ακουστεί, δεν είναι ότι δεν ακουστεί. Θα έχει φροντίσει ο Θήμιος, μη μου το λες. Ρε, εσύ θα το θάψουνε, ρε. Δεν θα το, ναι, εντάξει, θα το θάψουν οι άλλοι, αλλά ο Θήμιος, είμαι σίγουρος, έχει ετοιμάσει αφιέρωμα εβδομαδιαίο. Λοιπόν, άκου λίγο να σου πω. Καταρχάς, ο Καλτζαφέρης έχει δίκιο, απόλυτο δίκιο, για τα όπλα που θα μπορούμε να έχουμε και εμείς οι πολίτες. Απλά δεν έχει καταλάβει ότι τώρα δεν θα έχουμε μόνο οι μπάτσοι. Θα έχουμε και εμείς. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, σας έχω. Όχι απλά θα έχουμε, θα ψηφίσουμε και Καλτζαφέρη, το πιάσα. Καλέ να έχουμε, γιατί να μην έχουμε. Κινδυνεύει κανείς. Αν το έχεις στο σπίτι, δηλαδή σημαίνει ότι θα το βγάλεις και εκτός. Ότι έγιναν αυτά τα τυχαία συμβάντα στην Αμερική που γίνονται κάθε μήνα, που ένα παιδί μπαίνει μέσα στο σχολείο και μακελεύει όλο το σχολείο, είναι τυχαία γεγονότα αυτά. Δεν είναι επειδή οι Αμερικάνοι έχουν όπλα στο σπίτι τους, επειδή επιτρέπεται η οπλοκατοχή. Όχι. Καθόλου τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Απλά θα έχουμε και εμείς. Εμείς θα τα κρατάμε μόνο για τις 3 η ώρα για το ληστή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουμε και σώστα φρένα. Έχει αποδειχθεί άλλωστε από τις επιλογές μας τόσα χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το έχει ψάξει ο Καλατζαφέρη. Τι τον πέσει, τίποτα αρπακολατζή. Είμαι ο πρώτος υπουργός οικονομικών, ο οποίος έκανε τέτοια μεγάλη μείωση του ελλείμματος. Μπράβο! Και δυο φορές, μπράβο. Μας ενημερώνει φίλη ακροάτρια ότι έξω από το Υπουργείο Υγείας, το Μορφάντρα, όπως λέει, Λοβέρδου, στη Λεωφόρο Κηφισίας, υπάρχει κινητοποίηση νοσηλευτών μάλλον, έχουν κλείσει δύο λωρίδες. Οπότε να είστε έτοιμοι και αν εσείς που κατεβαίνετε, είναι στο καθοδικό ρεύμα προς Αθήνα, συναντάτε προβλήματα. Από το Μαρούσι, λέει και μετά, να ξέρετε ότι είναι. Αυτό. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Πριν 10 λεπτά λέει, που πέρασε, υπήρχαν και τα ΜΑΤ. Βεβαίως, τα ΜΑΤ δεν θα υπάρχουν εκεί. Τα ΜΑΤ που θα υπάρχουν. Τα ΜΑΤ. Ποιος είναι ο καλύτερος, αν πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ. Υπάρχουν άνθρωποι που θα διαλέξουν και προβληματίζονται μεταξύ Σαμαρά και Βενιζέλου. Η ερώτηση γίνεται, δεν είναι ρητορική, είναι πραγματική. Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι μετά από όλα αυτά που προβληματίζονται και θα διαλέξουν μεταξύ Σαμαρά και Βενιζέλου. Ναι, είναι η απάντηση. Υπάρχουν και ο Πέτρος Ευθυμίου σας βοηθάει. Αν είναι ο ελληνικός λαός να διαλέξει ηγέτη και όχι μόνο παράταξη και προτάσεις, υπάρχει πράγματι μια σύγκριση μεταξύ του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Βενιζέλου. Η σύγκριση είναι καταλυτική υπέρ του κυρίου Βενιζέλου. Μπράβο! Κύριος Βενιζέλος. Εννοείται ποιος λέει καλύτερα το ποίημα, αυτό εννοείται. Όχι. Ο κύριος το λέει καλύτερα ο κύριος Βενιζέλος στο ποίημα. Αν ο κύριος Σαμαράς θα είναι καλύτερος πρωθυπουργός. Δεν είναι θέμα του λέγει. Αφήστε τον κύριε Παναγιώτο απλενά τώρα. Ευθύνη του 9 τελευταίους μήνες. Αυτούς 9 τελευταίους μήνες, ο κύριος Βενιζέλος με τον κύριο Παπαδήμου φέραν εις πέρας αυτό που ο κύριος Σαμαράς δεν αναγνώριζε καν. Το καταδίκαζε. Μπράβο! Τα μηνύματά σας είναι κατάλληλα για ενηλίκους που στέλνετε με αφορμή την δολοφονία τη σημερινή του 77χρονου στην πλατεία Συντάγματος. Και όλα είναι προς μια κατεύθυνση ότι όποιος σκεφτεί να το ξανακάνει, να πάρει και άλλους μαζί του. Αυτό προτείνεται με διάφορους τρόπους, να γίνουν καμικάζι, να μην φύγει μόνος του εφόσον είναι αποφασισμένος. Δεν χρειάζεται να τα διαβάζω. Θα χαθούμε, θα μπλέξουμε, θα πάμε σε κακές σκέψεις. Οπότε δεν τα αναφέρω. Τα έχω δει όμως όλα. Έχω πάρει πολλές ιδέες εγώ. Δηλαδή, αν μου έρθει εμένα, μου έχετε τροφοδοτήσει πάρα πολύ και σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θα μου έρθει. Κανείς ποτέ δεν ξέρει. Οπότε θα σας έχω. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για ό,τι γίνει. Το βατοπέδι δεν ήταν σκάνδαλο τελικά. Δεν ήταν σκάνδαλο. Καραμαλή ήταν αθώος, το λέει ο Άδωνης. Η όλη περίπτωση βατοπεδίου έγινε για να πέσει ο Καραμαλής. Σκάνδαλο βατοπεδίου δεν υπάρχει. Έτσι απλά. Δεν το έλεγε με την ίδια. Με το ίδιο θάρρος παλιότερα, αλλά το λέει τώρα. Θα έχουμε και εκλογές κάποια στιγμή και θα είναι δύσκολα τα πράγματα για κάποιους. Περιοδία στην περιφέρεια Αττικής θα κάνετε, αισθάνεστε γερός ότι πατάτε στα πόδια σας. Αυτές θα είναι πολύ περίεργες εκλογές για το πώς ακριβώς θα επικοινωνήσουμε τους πολίτες. Είναι απολύτως προφανές ότι και προβοκάτσιες θα υπάρχουν και στημένες ιστορίες θα υπάρχουν. Τις έχουμε δει και αυτές δεν έχουν να κάνουν μόνο με το δικό μου το πρόσωπο. Έχουν να κάνουν με όλους τους πολιτικούς. Φοβούμε όλο το κομμάτι. Είναι κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο. Έχετε δίκιο. Το κομμάτι που παίξαμε έχει τίτλο Μικρόκοσμος. Ναζίμ Χικμέτη στίχη. Θάνος Μικρούτσικος η μουσική. Μαρία Δημητριάδη το τραγουδάει Μικρόκοσμος. Μπορείτε να το βρείτε. Είναι για έναν άνθρωπο που τον ποδίζουν να βαδίσει όπως ακριβώς λέει. Εδώ φτάνουμε στο τέλος. Έχουμε λαό. Βεβαίως το τρίτο μέρος. Τα υπόλοιπα αύριο. Αμέσως μετά το λαό. Γιάννης Παπαδόπουλος και κεντρικό μαγκαζίνο. Γεια σας. Να σου πω ρε, τόσο ο Νίκος από τότε που πήγε κάτω το αφεντικό σας στο Περιστέρι, πάει, έχει κόψει τα πίστρια μου φαίνεται. Τι, γιατί? Ρε φίλε, Εμείς έχουμε κανονίσει το Πάσχα να πάμε Μύκονο. Κλείσαμε ακριβό ξενοδοχείο με σπα. Μαγειρίτσα και αρνίδα πάμε στον Άμος. Έχουμε κλείσει ξαπλώστρα εκεί στην Ψαρούτσα ακριβές. Και ο άλλος στη Real News την Κυριακή βάζει τα νησιώτικα του Πάριου. Πάει καλά το άτομο. Ταιριάζει Πάριος με Μύκονο. Δεν πάει, όχι, όχι. Εμείς όπως θα είμαστε στην Πάρο, μια χαρά θα το γιορτάσουμε. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Εμείς που θα είμαστε στην Αθήνα, δε, εκεί να δεις πανηγύρι. Εγώ προειδοποίησα τον Νίκο. Περιμένω πώς και πώς να τελειώσει ο Πάριος και τότε θα αρχίσει το πανηγύρι. Τι θα βάλουμε μετά. Τότε θα αρχίσει το τραγούδι το πραγματικό. Καταπιέζομαι τόσο καιρό. Αμήν να έρθει το Πάσχα. Δηλαδή, πέρα από την Ανάσταση που περιμένουμε πώς και πώς και το κλίμα κατάνοιξης, είναι και αυτός ο Πάριος που περιμένουν να τελειώσει. Να σου πω την κοινότητα. Όχι τίποτα άλλο, όχι τίποτα άλλο. Γι' αυτό, γιατί είναι το αηδόνι που καταπιέζεται μέσα μου. Σήμερα 4 η ώρα ζωγράφου έχει αντιφασιστική συγκέντρωση. Θα έρθεις. Τι ώρα? 4 η ώρα ζωγράφου. Φασιστική ή αντιφασιστική? Αντιφασιστική, αγόρι. Τι να έχω να κάνω. Θα έλα τώρα, θα έρθεις. Τώρα κάνουμε συγκεντρώσεις, ε. Βγάλε και ανακοίνωση, πες. Είδες πόσο κιωτής είναι ο αριστερός, ρε παιδάκι μου. Είδες. Πρώτα τις αρπάξατε μια χαρά την προηγούμενη εβδομάδα τους φασίστες και η απάντηση είναι η συγκέντρωση. Η συγκέντρωση, βέβαια. Έπα το καθρόνι και όρμα του κρανιοφόρου, του καραφλού. Πες το καλαμούκι να με συγκέντρωση, θα του δώσω απάντηση. Κότα. Απόστολε. Έλα. Να μην απορείς καθόλου για την συμπεριφορά του Βορύδη. Απορώ. Έχεις παραστεί ποτέ σε υπουργείο όταν προσέρχεται ένας νέος υπουργός? Ποτέ. Όπως πάει ένας κατακτητής σε μια χώρα, έτσι ακριβώς πάει ο υπουργός. Μπήκε σαν γαμίκος μέσα ο Βορύδης, δεν τον έχω για τέτοιο, τον έχω για σεμνό άνθρωπο. Συνοδεύεται από 40. Το τσεκούρι το κράταγε ή μπήκε έτσι? 50 παρατρεχάδες. Επειδή φοράγε το σακάκι δεν πήγαινε το τσεκούρι. Μόνο στη μέσα τσέπη βέβαια. Για γυναίκες έτοιμες για όλα. Έτσι λοιπόν φούσκωσε στο μυαλό του ανθρώπου. Κατάλαβα, του κρεμόταν του Βορύδη από εδώ από εκεί, δεν μπορούσε να το μαζέψει. Γι' αυτό και μαμούσε και έδερνε. Το πιασα. Αποστόλη, θέλω να σου πω κάτι. Ναι. Έχω μια φαγούρα και μια στεναχώρια που δεν βάζει ο Πάγκαλο στο γαϊδούρι, το γουρούνι. Ξέρεις τι μεγάλη στεναχώρια έχω. Τι μεγάλη στεναχώρια έχεις, τι. Τι να κάνω, πες μου, τι να κάνω. Χαρακτήρι, τι. Θέλω να τον μαυρίσω. Να φας ένα πεπόνι ολόκληρο, τι. Θέλω να τον μαυρίσω και δεν μπορώ. Να σας πω κάτι. Τι. Αν γίνεται οι δηλώσεις των χοντρών των δύο κομμάτων πολιτικών να γίνονται όπως και στο ράδιο. Μόνο ανακοινώσεις, φάτσες να μην βλέπουμε. Μας ανεβάζουν την πίεση οι φάτσες τους. Οι φωνές δεν σας ανεβάζουν την πίεση, μόνο οι φάτσες σας ανεβάζουν την πίεση. Εκτός τις προδοσίες τους. Δεν φτάνει που είναι προδότες, τις φάτσες τους δεν μπορούμε να βλέπουμε. Μας κούρασαν. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει και ένα κουμπί στην τηλεόραση που κλείνει. Όχι, εγώ θέλω να βλέπω. Έτσι κι αλλιώς μαλακίες έχει να δεις. Δεν έχει. Ένα καλό δεν έχει να δεις. Τις τους δεν μην βλέπουμε. Κλείστη. Να γλιτώσει και τη φάτσα του Βενιζέλου. Έχω να δω. Προδότες με κούνια. Θέλω να πω ότι με το Πασόκ υπάρχουν ευκαιρίες. Δανό παράδειγμα η Φόφη, η οποία αποδεικνύει ότι ούτε έξυπνος χρειάζεται να είσαι, ούτε όμορφος για να ανέβεις. Λοιπόν, και κάτι άλλο για την κυρία που είπε για το Real στη Θεσσαλονίκη και την τηλεφωνήτρια. Ναι. Η τηλεφωνήτρια ζει ένα δράμα. Είναι με έναν Αριανό, η Στάσα, έτσι λέγεται, και της έχει υποσχεθεί εδώ και 15 χρόνια γάμο. Και της είπε μόλις πάρει κύπελο Άρη. Και περιμένει τον κορίτσιο. Ποια είναι η Στάσα, η βουλευτής? Όχι. Υποψήφια. Υποψήφια. Είναι μια δημοσιογράφος η Καραπαναγιωτίδου. Η Στάσα, είναι η Στάσα, Στάσα λέγεται. Όχι, όχι. Εκείνη λέγεται Σιμέλα, Σουμέλα. Ναι, καλά, εντάξει. Το έχει κάνει Μελίνα. Και καλά. Άλλα, ντάλλα. Και περιμένει να πάρει το πρωτάθλημα ο Άρης, ε. Και ζει ένα δράμα το κορίτσι. Και αυτή από τη μεριά του Στούπε θα παντρευτούμε εντάξει όταν θα γίνω βουλευτής. Και σκάνε τα χωρατάμε στο σπίτι. Έτσι ακριβώς. Το πιάσα. Ούτε λοιπόν ο Άρης θα πάρει, ούτε αυτή θα βγει. Σκατά. Είδες περνάει κρίση ο γάμος. Ελληνίδες Έλληνες, στην Τρόικα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν αρέσουν οι απεργίες, οι διαδηλώσεις, οι αναταραχές και οι αμφισβητήσεις. Υπομένουμε τα μέτρα σιωπηλά, κάνουμε κουράγιο και βλέπουμε συνεχώς τηλεόραση. Οτιδήποτε άλλο είναι πειρασμός. Και μην ξεχνάτε, το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία στηρίζουν η Τρόικα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η διαπλοκή στην Ελλάδα. Σέρα, baby, go, go, go. Το μνημόνιο έχει τη δική μου υπογραφή και την υπογραφή του κυρίου Προφόπουλου. Έξοχα! Αριστούργημα, κύριε Υπουργέ μου!